Itt a városban a gyerekek jogai nem biztosíthatóak. Vajon a Dovardában a lovak jogai biztosíthatók? Lázár továbbra se ért semmihez. Hogyan lehetne még megszivatni Budapestet? Boldog napszakot, kedves, drága néző! Wow. Boldog napszakot! Itt vagyunk ismét Barnával, Ádámék ismét forgatnak, járják az országot, nyakukba vették az országot. Vidékre. Le kell menni le vidékre. Kell menni vidékre, és igen. Múltkor is ezzel poénkodtunk? Igen, meg... a Momentum meg volt említve, úgyhogy szerintem ez már ismétlés lenne. Vágja ki! Nézzétek, viszont van nagyon jó hírem is. Egy rossz hírem van az, hogy már most melegem van, még itt a Twitch exkluzív alatt kikapcsoltuk a klímát, de a melegem van. Te izzadósabb vagy, mint én, úgyhogy... Hát, leszakad. Te leszel az áldozat, hogyha baj van. Leszakad róla a víz. Sötét póló, rajta meg se látszol, az nagyon. Ráadásul nem is sötét, színes póló, amin az átizzadás az úgy jelenik meg, igen, gyakorlatilag. Igen. Azonnal. Nem kell, oda se kell nézni, és az ember látja. Úgyhogy igen, próbálkozunk. Tegnap szabadtéren volt a Legyen minden jó, és ott így, tehát ebbe a párában, édes Istenem. Csak így, tehát amikor így nem meri az ember felemelni a kezét, borzalom, és csak szakadt rólam a víz. Lenvászonink, fehér, nincs más megoldás. Kicsit, egész nyár. Kicsit lógjon, hogy így a hónaját az ne jönne hozzá, és az úgy működik. Ezek a trükkök? Igen, vagy az arab ruha, az a fátyol, nem tudom, a rák. Egy polietilén olyan ruha? Igen, a kínaiba ved mindenkit. Ja, amúgy ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy így becsapott a nyár, hogy mennyire nem voltam rá fölkészült. Ezen gondolkodtam, eszembe jutott. Nem vagyok fölkészülve a nyárra. Már megvannak a bejáratott pulcsiaim, amiket nem tudok fölvenni most fél évig, és elő kellett keresnem ilyen pólókat, ilyen szekrény aljáról, és rájöttem, hogy sajnos muszáj ezt kell menni boltba. Felhúztam a rövidgatját, hogy most pont meleg van, de gondolom még folytatódik ez az ősz, és nem. És azóta rajtam van. én nekem is még szokni az ingémet, meg elő se vettem. Azt hiszem, hogy ki kéne most, mert ott egy fél évig, 8 hónapig ott rohadtak a szekrénybe, ilyen szekrényszaguk van. Koszosan dobtad be őket. Azt azért nem, de hogy jaj, szerintem azért valószínűleg ki kéne mosni előtte. Ez van, örüljünk neki, mert amúgy meg a Viktor azt mondta, hogy ne a nyárral foglalkozzunk, hanem a Box 2025-tel. Tényleg? Benne van ez komolyan ezt mondta? Ezt mondta, igen. Mert azt mondta, hogy a lelkiismerete nem engedné, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-ba. Nem nézed a híreket, amiket berakok? Még ki is emeltem ezt a mondatot. Úgyhogy ne törődj a nyárral, meg a jó idővel. Már is meg fogjuk nézni. Kezdjük. De előbb. Előtte. Előtte egy nagyon fontos dolgot van, Barnabás. Meg kell mutatnod az embereknek, az ország népének. Mi a nap települése? Homok bödöge! Welcome! Eddig a legkevésbé gerrymandering település, amihez volt szerencsém. Hát egy ilyen fallosztikus, de hogy is semmi kinyúlás. Fantasztikus. Semmi kinyúlás, semmilyen ilyen, tudod, ilyen település így bevágódik. Figyelj! Egy kardos oroszlán. Ez korrekt. Nagyon érdekelne, mi ennek a története, hogy jutottunk el ide. Amikor mész háborúba, így tartanál ezt a zászlót, nem? Amúgy igen. Motiválna. Azt mondanám, hogy ez, figyelj öreg, nekünk nem áll ilyen, nem tudom, két tyúk van rajta, meg egy búzakalász, hanem öreg, ott egy oroszlán, két farkú oroszlán, amúgy itt jegyezném meg. Két farkú oroszlán. Tényleg. Ez lehet valamilyen 12. kerület, így régen így kutyapárt. Na várjál, tényleg milyen összetétele van az önkormányzatnak, mert lehet, hogy itt valamit nem vettünk észre. Itt van egy történet is. Ez első írásos említés 1243-ból. Azért ez egy... Nem ma volt. Én úgy látom, hogy nem egy, nem kettő, de... 3 templom is van, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem szokványos. És hogyha jobban megnézzük... Mekkora település? Gólya van a templom torony előtt. Szerintem ez azért jó kifejezetten jó. Aha. 700 fő. 700 fő, 3 templom? Hát jó, oké. Okay. Nézd csak, van emlékpark. Hát Trianon. RCO flott pálya, hát oda is van írva, Barna. Hát jó, ezt nem tudom, hogy mi, de ezek szerint akkor, hogy nevezem ezeket? Távirányítós autó. Igen. Az én nyelvezetem, mert még így él. Jézus, szűzanyám, távirányítós autó offroad pálya, hát ezt... Nézd meg, versenyek. Hát ez parádé. Hát ez még jobb, mint mi volt az előző Luffy verseny? Hát ez elképesztő, miket meg nem tudunk. Ez a naptelpülés, ez az életünk legnagyobb ötlete volt. A 3 templom mellé azért ez is megépült. Azért a korral együtt élnek. Van műfázis, minden van. Homokbödögére igazából ki se kell jönni. Homokbödöge. Orbán Viktor. Nem tudna elszámolni a lelki ismeretével. Ha nem tennék meg mindent, az ukrán EU csatlakozás ellen, mondja ezt egy évvel azután, hogy azt mondta, hogy Ukrajnának csatlakoznia kell az EU-ba. Vagy ez két éve volt? Egy másfél? Nem volt olyan rég azért. 10 év múlva nem tudnék elszámolni a lelki ismeretemmel, sem magammal, sem az unokáim, sem az ország előtt, ha nem tennék meg most mindent, hogy Magyarországot és az Európai Uniót megóvjuk az ukrán csatlakozás brüsszeli lázálmától. Amúgy ez tényleg nagyon érdekes, hogy mikor lett ez ekkora probléma Orbán Viktornak, mert láthattuk, igen, hogy nem olyan rég, még ez nem volt nagy probléma. Hát gondolom akkor, amikor elkezdtek a számok megfordulni, és akkor kellett az új ellenség. De ez nem egy kicsit izzadságszagú, hogy azt mondjuk, hogy tehát eddig a kérdés az volt, hogy lesz-e háború. De ez most egy kicsit az is, mert ugye, hogyha Ukrajna csatlakozik, akkor háborúba leszünk. Nyilván nem opció, hogy csatlakozik. Miért? Hát mert hogyha egy háborúba lévő ország csatlakozik, akkor te is háború vagy, nem? Ne. Van ilyen az Európai Unió? Szerintem nincs. Jó, mindegy, akkor lehet azt mondani, hát, hogy háborúban van az Unió. Szerintem erre gondoltak amúgy az Orbánék. Nincs erre opció, hogy csatlakozzon egy háborúban lévő ország, de hát ez őket nem zavarja, hogy a tényeket elferdítsék, vagy kihagyjanak dolgokat belőle. Szerintem amúgy tényleg erre gondoltak az Orbánék, hogy majd ez tud majd kijönni ebből. Közben meg szerintem már nehéz fokozni ezt a kérdéskört. Tehát ugye amíg voltak a migránsok, meg a rezsi, érted, ez folyamatosan lehetett léptetni, és akkor a végére ott voltunk, hogy ugye háború. Tehát volt a járvány is, és az egy valós most veszély Ukrajna. Volt. Most ez az új. De hát, hogy... Ha megnézed a fő ellenségpontút, akkor most az Ukrajna, meg Magyar Péter. Igen. És ugye jön ez a szál is, hogy akkor kémügy, akkor a... Tehát hogy ezért most erre tették. Föl. Van még 11 hónap, most már nem tudom, ki tudnak találni valamit? De hát egész egyszerűen szerintem ez így azért egy kicsit kevés. Legalábbis azután tényleg, hogy bármint, hogy úgy álltunk hozzá, hogy tavaly még háború volt, és akkor most pedig... De nem, amúgy tényleg akkor mondták, amikor... Ukrajna EU-s csatlakozás. Kitört háború, nem? Tehát utána egy pár héttel. Az mi, 3 éve volt? Mert jött is a videó, hogy ugye Orbán azt mondta, hogy már azért nem mondja ezt, hogy csatlakozzon Ukrajna, mert már háborúba áll. És akkor jött a videó, hogy hát amikor ő ezt mondta, akkor már kitört a háború ilyen pár héttel, szóval, hogy... Teljesen biztos, hogy 22-ben még támogatták, igen, de ez szerintem még később is volt ilyen. Jó, hát meggondoltam. A jó ember, a igazságos ember abból ismerszik meg, hogy tudja változtatni a véleményét az információkkal. Igen. De nem ez a lényeg, hanem hogy megjött a nyár, lassan kitör a szünidő, esténként megtelnek a teraszok, tehát az emberek így élik az életüket, és nem aggódni akarnak valami. Nem rettegnek az ukránoktól, meg a migránsoktól, meg a Covid-tól. Hát, úgyhogy most akkor az egész ukrán helyzet háborústól mindenestől olyan távolinak tűnik, úgyhogy gyorsan hozzuk is ide! Sajnos a történelmi sorskérdések már csak nem ilyenek. Nem csengetnek, és nem kopogtatnak, inkább besurradnak a résnyére nyitott ajtón. Ilyen sorskérdés a 2026-os az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozás. Azt hittem más hova fut ez ki. Aha. Ugye akkor a teraszokon nem arról van szó, hogy van kizsákmányolva ez az egész ország, ne. És hogy nem növekszik a gazdaság, hogy reálbérek csak csökkennek évek óta. Hát jó, igen, hát Ukrajna. Hát Ukrajna. Amúgy az ő szemszögéből logikus, hogy inkább erről beszélnek, de... Hát az ő haverjai ezt mondják neki. Van egy rossz hírem szerintem amúgy nem annyira. Vagy hát biztos van az a réteg, de így az emberek minden nap életét annyira ez nem befolyásolja. Egy hipotetikus Ukrajna EU csatlakozás. 5 év múlva. Igen, 2030 az esetleges előtt. Háború lezárása utáni, igen. Igen, amúgy ezt is tegyük hozzá. Nem ijesztő szerintem. Tényleg itt szó nincs arról, senki nem mondja, hogy holnap csatlakozzon Ukrajna, hanem azt mondják, hogy 2030 előtt, és azt mondja Szijjártó meg az Orbán, hogy hát ez elvetemült. Hát kérem. A lelkismeretével. Itt van Ukrajna EU csatlakozása, és már nem lehet... Minden eurót, zlotyit elvennének az EU-tól, és odaadnák az euró. Vagy mi? És odaadnák Ukrajnának. Tehát nem az, hogy hát igen, akkor többet kéne. Mindent elszívnak. Minden egyes eurót. Jönnek a nagy autójukkal, Zoti. A rossz arc ukránok, és elvesznek minden pénzt. Az összes Zotiát elveszik. Amúgy ebben van tapasztalat a magyar embereknek, amikor elvesznek minden eurót, forintot, zlotit. De látod, mi erről beszélünk ahelyett, hogy megint a... Fontos dolgokról. Mindjárt áttérünk, csak... Nem, az osztalék bugit folytatnánk, nem tudom, most minden kormánytag, rokona, minden politikus családja, baráti köre, milliárdok. Tőlük nem vettek el zlotit. ők valahogy kijött Rákai Filipnek is, ugye milliárdos osztalékot kivett a tanácsadó cégéből. Jó. Hogyha már említetted, akkor megnézhetjük itt a Papcsák Ferenc, ugye a botrányba keveredett engedély nélkül tevékenykedő cégéből. Nagyon szép osztalékkal távozhatott, hát ez nagyon jó. Engedély nélkül tevékenykedő cégből ki lehet venni osztalékot? 16 millió forintot kifizetett meg. 4 év alatt 45 milliót utalt ki magának, ez nagyon jó. Ez jó. Főleg úgy, hogy amúgy semmi annyi volt a szolgáltatás, hogy megkenték, hogy beengedjék a VIP-be őket. Hát, hogy előbb normális ellátáshoz jusson, aki ilyesmiről írt hatháziákon. Persze ebben még nincs ítélet az ügyben, úgyhogy nem tudhatjuk. Tehát, hogy Papcsák Ferenc cége az tökéletesen működött, és semmi... Tehát kívül, hogy engedély nélkül tevékenykedett. Azon kívül, hogy engedély nélkül tevékenykedett, és de képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy ott van egy kórház, amit mi kifizettünk, ugye, meg az ellátást, meg minden, és akkor így valami bajunk van, ugye így kimegy a bokánk, bemegyünk, és akkor mondják, hogy hát nagyon jó, hogy bejöttünk, mert akkor 2 hét múlva tudnak ezzel foglalkozni, kivéve, hogyha fizetünk 1 millió forintot, mert akkor most azonnal... Igen, ez a engedély nélküli cég, aminek lehet fizetni. Képzeljünk egy ilyen hipotetikus helyzetet, és akkor az van, hogy de hogyha meg leülhetünk a váróba, és akkor ott így elszalad egy patkány, nem tudom, így beszakad alattunk a szék, de hogyha kifizetjük az 1 millió forintot, akkor hát a bőrfotel vár. Mit vársz? A fizetésed 15%-át adott csak bele ebbe a patkány futós sorváros intézménybe elvileg. Ebbe a hipotetikusban. Miért várod el, hogy téged ott rögtön ellássanak? Hát a Papcsákot még közé kellett iktatni. Persze, állítólag. Állítólag. Egy engedély nélkül tevékedő cég, biztosan be kell iktatni. Jézusom, tényleg csak visszagondolva erre. Neki 2027-re adtak volna időpontot az állami ellátásba, de az orvos elküldte Papcsákékhoz, hogyha rajtuk keresztül jelentkezik és kifizet 1 milliót, akkor néhány héten belül megcsinálják a műtétet. Papcsákék meg is küldték az ajánlatot, tisztázták is, hogy ők alanyi adómentesek. Adót se fizetett az engedély nélkül működő cég. Amik más értelme nincs egy engedély nélkül cégnek, tehát hogy adózni, miért adóznál? Az adót, azt mindenkinek be kell fizetni. Hát, igen. Ezt szoktam mondani az Orbán. Na jó van. Igen. Gratulálunk Papcsáknak ehhez. Én még azt akartam elmondani Orbánnak, Orbán teraszos voksozásáról, hogy azért azt is nézzük már meg, hogy csak így egy pillanatra gondolkodjunk el, hogy kinek az érdekében állhat ilyen dolgokat mondani, hogy Ukrajnát nehogy véletlenül 2030-ig fölvegyék az Európai Unióba, mert mondjuk az ő érdekszférájából kikerülhet, vajon csak nem Oroszország érdekeit részesíti előnyben. Hát ez ugye az nagyon rossz lenne, nem? Hogyha Magyarország miniszterelnökének nem Magyarország lenne az első, hanem Oroszország. Ez nagyon rossz lenne. Lássuk be. Ez nem lenne jó. Erről nem lehet voksolni. Magyarország miniszterelnökének melyik ország legyen a legfontosabb? Voks 2026. Amúgy szerintem ez a veszély nem fenyeget, hanem csak simán a saját hatalma a legfontosabb, és hogy uralkodhasson a szemétdom fölött. Ez a nagy kérdés. És minden más le van tojva. Jó, van ez így. Na nézzük meg, hogy mit gondol erről a helyzetről például a Márki-Zay, mert nekem ezen megakadt a szemem, ezen a kijelentésén, Viccosz Barnabás. Nem játék a 2026-os választás, mondja Márki-Zay, ezt kell megérteni a DK-nak, a kutyapártnak és mindenkinek, aki indulni akar, mert ugye a lengyel választásra hivatkozva, hogy minden szavazat számít, azt mondja Márki-Zay, hogy itt most már aztán tényleg ideje visszalépnie mindenkinek. Hát, mit mondjak erre, nem fogod se a DK, kutyapártot nem tudom, de szerintem ők se, ha jól értettem a kommunikációkat. Bár ez kiadja. Mi, hogy nem fog indulni? Hát, hogy indulni fognak. A mi hazánkat nem szólítja föl? Jó, tudja ő is, hogy... Hát, hogy ott azért az ellenzéknek nehéz mondani. A DK-t? Hát is. De hogyha az ellenzéknek akarja magát válítani a DK, akkor igen, akkor most már végre saját ugye tanácsokat meghallgathatják. Meg amúgy kapjuk hát össze magunkat, de azért már kizőnek első kézből van tapasztalat a DK rendszerváltó hangulatával, tehát hogy nem tudom, és ez mi ez a... Ezek semmi értelme. Én tiszteletbe tartom Márki-Zaynak az álláspontját, meg értem én, hogy az ő tehát ők már meghozták ezt a döntést az ő pártjával, de ezt szerintem nem jelenti azt, hogy mindenkinek követnie kéne ugyanezt az utat. Mindenki szóval azt számít, ez azt jelenti, hogy a nyomás akkor az rajtuk van, tehát ne a pártokon múljon. Most ha valaki a kutyapártra akar szavazni homokbödögén, és akkor ott lesz egy szavazata, az biztos, két farkú oroszlán homokbödögén. Mondjuk lehet, hogy ezt meg lehetett volna nézni, hogy ott mi történik, de hogy valószínűleg nem az a legjobb, ha mindenki feladja ezt az indulást. Egy kutyapárt azért nem fog azért tisztára szavazni, mert nem indul a kutyapárt, nem? Inkább el sem megy. Szerintem a kutyapártnál azért nagyon, tehát azt láttuk, hogy elég nagy átfedés volt, legalábbis amikor fölmentek így 10% fölé a mérésekben, talán voltak ilyenek is, hogy 10% környékére, akkor utána, hogy megjelent a Tisza párt, akkor vissza is estek, tehát a Momentum meg a Kutyapárt volt az, akitől a leglátványosabban elsőre szerszívta a szavazatokat. Az a szavazat, amit arra akkor adsz ki, amikor kapja be mindenki. És én is így szavaztam. Most már szerintem amúgy nem. Most azért nem, mert most már nem a DK az opció, meg nem a Párbeszéd, meg nem a Mi Hazánk. Mert van egy alternatíva, ami még azért nem a teljes lezüllés. Aki ezzel együtt is a Kutyapártra szavaz, azt szerintem nem fog azért a Tiszára vagy a Fideszre szavazni, mert nincs Kutyapárt. Szerintem nem csak az ilyen kór szavazói maradtak a Kutyapártnak. Szerintem sokan azt gondolják, hogy érdemes lenne más ellenzéki pártoknak is belenni ugye a parlamentben, mint a Fidesznek. De az, jó, az meg naivitás szerintem, hogy azt hiszik, hogy mindenki bekerül. Tehát a Kutyapárt eddig közelében nem volt, bekerüljön a parlamentbe. De miért lenne naivitás? Amúgy nem fog összejönni. Eddig se jött össze, és most meg van egy ütős alternatíva, aki erősebb, mint a Fidesz, aki változást akar, az arra fog szavazni. Nem lesz 500-nyi ember, aki azt mondja, hogy hát én azt szeretném, hogy a Tisza meg a Fidesz mellé bejusson a Kutyapárt is, szerintem. Te most ezt gondolod, amúgy egy évvel majdnem a választások előtt, és amúgy tegyük hozzá, hogy tehát a Kutyapárt most már tudott kerületet vezetni. Most már benn vannak önkormányzatokba, összehozták tehát politikai párt által a legnagyobb tüntetést az 2025-ben Magyarországon. Az egyesi képviselő, akkor neki jó, is lesz 500. Hát hogyha csinálnának valamit, csak a Kutyapárt az csinál is valamit. Hogyha megnézed, hogy mit sikerült a 12. kerületbe összehozni, az egy rendes munka basszus, amikor megpróbálnak megakadályozni, hogy bármit tudjál csinálni, és aztán valahogy mégis sikerül megcsinálni a feladatokat, és nem lopni. Szerintem ez egy óriási program, amit nem tudott senki sem meghonosítani Magyarországon, egyőre a nem lopás programját. Szerintem nagyon sokan vannak ebbe az 5%-ba, akik nem az 1,70 nem tudom mennyi, aki akkor is a Kutyapártra szavaz, hogyha akármi történik, hanem a Kutyapárt az a bizonytalanok szavazatáért megy már, szerintem elég egyértelműen. Meg vannak politikai üzeneteik, van már, amit föl tudnak mutatni politikai eredményeik. Ilyen szempontból már nem csak egy faszrajzolás, helyettesítés az, hogy a Kutyapártra akar szavazni. Ettől függetlenül meg megértem azt, hogy a választási rendszernek a sajátosságából adódóan sokan azt gondolják, hogy majd így nem lehet bekerülni ugye a parlamentbe, meg elérni mondjuk az 5%-ot valamelyik párt, akkor az elveszett szavazat, meg nem tudom, de szerintem ez még annyira korán vagyunk ehhez, nem tudjuk, hogy lejjebb viszik a bejutási küszöböt. Jó, de Márki-Zé nem arról beszél, hogy ha lejjebb viszik a választási küszöböt, ne induljon a Kutyapárt. Egyébként nem értek egyet vele, nem azt mondom. Mindig oda mérik a Kutyapártot ilyen 5 küszöbben van minden, és aztán amúgy nagyjából alá teljesít általában. Az európai, az EU-s választásokon se tudott bejutni, ha jól emlékszem. Pedig ott azért nem, úgy jön. Volt, olyan választás volt, hogy a Tisza még csak így kinőtt pár hónapja. Hát a Fidesz már azért imbolygott, és az ellenzék meg szanaszét volt. Ha egy olyan politikai helyzetben nem tudott összeszedni 5%-ot, akkor kétlem, hogy egy ilyen rendszerváltó hangulatba fog, ahol tényleg két párt a hatalomért megy, ott fog 5%-ot szerezni, szerintem. És nem azt mondom, hogy a Kutyapárt szar munkát végez, szerintem kurva munkát végeznek, tökre irigylem a 12. kerületet, tök jó lehet ott élni, hogy tényleg olyan emberek dolgoznak ott, akik képben vannak a kerülettel, azért dolgoznak, nem lopnak, tök jó lehet. És nekem tök szimpatikus a Kutyapárt, ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nem lesz 5%-a. Nem tudom, én nem vagyok biztos benne, meg azért azt is tegyük hozzá, hogy tehát itt a DK-ba a Dobrev Klára magyaráz, hogy nem tudom, hogy baloldali párt, meg nem tudom. Nem a DK-ról beszélünk, mert persze, kit érdekel. Persze, igen, kit érdekel, de azt tegyük hozzá, hogy a Kutyapárt valójában az egyetlen baloldali párt, akinek van esélye bejutni a parlamentbe ma a magyar politikai palettán. Hiába mondja azt a Menczer Tamás, hogy Magyar Péter baloldali, azért ez elég egyértelmű, hogy nem. De hiába mondja és a Dobrev Klára is, hogy ő baloldali, neki se kell ezt elhinni. Hiába mondja a Dobrev Kláráról mondjuk a Menczer Tamás azt, hogy baloldali, akkor se kell elhinni, és így pedig, tehát ez is egy érdekes aspektusa, szóval így szerintem könnyen lehet, hogy a DK-tól is hoznak el szavazatokat, aki mert most már ugye nem tud a Feri helyett kell keresnie valakit, akire szavazhat. Ezt még majd meglátjuk, és amúgy tényleg nagyon sok víz folyik még le a Dunán, meg hát a Tiszán. A jövő évi választások Kig? De azt is szerintem érdemes szem előtt tartani, hogy igen, mondja Magyar Péter, hogy visszahozza a több párt rendszert. Én hajlamos is vagyok hinni neki, de tényleg azért addig még sok vízzel folyik a Dunán, és meglátjuk, hogy mi lesz, és valószínűleg de gondolom, hogy amit te is azt mondod, hogy, vagy azt gondolod, hogy az lenne a legjobb, meg a Márki-Zay is azt mondja, hogy az lenne a legjobb, hogyha sok párt lenne a parlamentben. Én abban a korban, hogy éltem kettő... ilyen választási rendszerben, hogy koalíciót kötöttek, ilyen pártok, vagy amikor nézed az ilyen német választást, meg így nyugatabbra is, olyan tök fura, hogy ilyen 6-7 párt így bekerül, és akkor utána ilyen... Tehát ott azért elgondolod, hogy igen, ott biztos van képviselete mindenkinek, mert ahhoz, hogy valaki hatalomra jusson, az meg kell egyezni egy kisebb párttal, egy akár egy szociáldemokrata párttal, vagy egy szélsőjobboldal, vagy egy kommunista, most mondok szélsőségeket is. Azt gondolod, hogy igen, hogy nagyjából mindenkinek a érdekei képviselve vannak egy ilyen parlamentben. Nem úgy, mint itt, hogy így, jó, hát én a Tiszára szavazok, de mondjuk 3-4 még jobb alternatívát is el tudnál képzelni magadnak, ami egy jobb igen, tehát hogy az fit. A felnőtt életem gyakorlatilag 100%-a, amikor szavazhatok olyan választások a múltól, nem arra szavazok, akire én szavazni akarok, hanem a kisebbik rocksz. Vagy mondjuk ez korábban is így volt, szín. Én emlékszem a 2002-es, meg a 2006-os választáson is. Talán olyanok, ja. Ez volt a második forduló. Hát ott már mindig jelent. Mik voltak második fordulók? Jézusom, de izgalmas volt. Egy ilyenben részünk volt, nem? Igen, egy. A 10-esbe. Igen, hát, de ott azért, ja, az egy elég hát egyértelmű volt. Hát azt visszahogni a 10-es, nem? Vagy mint te lett volna így. Igen, meg... Szóval jó lenne egyszer úgy szavazni, hogy az... aha, ez... ezekkel egyetértek nagyjából mindenbe. Bár, ja, valószínűleg olyan politikai párt azért kevés van, vagy akik, amivel, aminek a minden dolgával a választói teljesen egyetértenek, és szerintem ez így is van rendjén, hogy azért ezek közösségek, szóval meg kell egyezni dolgokban, de én még mindenképp azt el akartam mondani, hogy én abban egyetértek a Dobrev Klárával, amit most épp mondott, de nem hiszem, hogy ő ebbe feltétlenül hisz, mert legutóbb még pont valami nagyon mást mondott, de aki azt mondja, hogy aki nem a Fideszre szavaz, hanem valamilyen ellenzéki pártra, az a kormányváltásra szóval szerintem ez tényleg így van. És szerintem most kár hergelnünk magunkat ezzel, hogy akkor, mint ahogy régen hergelte a DK az ellenzéket, hogy aki nem áll be a DK mögé, aki nem gyurcsányozza így össze magát, az Orbán már a hajtja a vizet, és akkor most ugyanezt mondnák. Még a Magyar Péter sem mondja, hogy ne induljon senki. Ő sem mondja. Aki erről magyaráz, meg itt írja majd a komment szekcióba, szevasztok, el fogom olvasni, igen, hogy igen, te! Most írod. Ugye, nem, senkire csak a Tiszára lehet szavazni, mert máskülönben mi van, hogyha akkor a Fidesz kétharmad. Majd meglátjuk akkor. Oké, okay. Nehogy már, most a Márki-Zayék eldöntötték egy évvel a választások előtt, hogy ők semmiképp nem indulnak, meg a Fekete Győr András így izét így fölkedi, így beverte a fejét, leírta, hogy na mindegy, akkor mi akkor hagyjuk ezt abba a faszba. Rendben van. Megteheti, de ezt miért nem lehet amúgy egy hónappal a választások előtt megbeszélni? Két hónappal a választások előtt megbeszélni? Én nem tudom, föl annyit tudnak még egyeztetni a politikusok egymással, még lehetne amúgy előválasztás is, mert miért ne lehetne megcsinálni a kétfordulós választásnak az első fordulóját? Hát a második fordulóban amúgy is tök egyértelmű lenne. Fidesz, vagy ne Fidesz? Van, tehát nekik nem érdekük, hát nagyon jól tudják, hogy polpozíciónak, ők nem fognak előválasztásra, mi a DK, kutyapárt, MSZP párt. De ez ma, ez június 4-én veszik föl. Jó, de föl. Most Csoki, akkor mi lesz szerinted? Tehát a maximum az lehet, hogy beszüntetik, hogy olyan népszerűségvesztése legyen, hogy ne ez legyen majd 11 hónap múlva. Vagy láttál már ilyet, hogy valaki polpozícióból így lefogyott? Kanadában volt most ilyen, de ott azért nem az volt, hogy egy 15 éve, 16 éve uralkodó kurvaszar rendszer bukott, hanem az volt, hogy nem tudom, Trump elkezdett okoskodni. Elterelődött azonnal a figyelmem, mert június 4-e van, rájöttem barna. Nemzeti összetartozás napja, Trianon emléknap. Nem hiszem, hogy Trianonja lesz a Tiszának, hogy így föl lesz darabolva addigra, vagy hogy bedől. Én csak azt akarom mondani, barna, mert ezzel nehéz vitatkozni, hogy nem ma dől ez el. És akkor, oké, tegnap kiírta ezt a Márki-Zay, rendben van, most akkor mi lesz? Mi történik, bazdmeg, elmegy a izét kép? Ez olyan, mint a vásárlás, hogy a pénztárcával eldöntött, hogy mi legyen a boltba, itt majd a választáson kidől. Ha a DK-ra van 5% igény, akkor megmaradnak, ha nincs, akkor meg lesznek szántva a francba. Meg lássuk be azt is, hogy még, tehát még az is egy tök valószínű forgatókönyv, hogy nem az lesz a kérdés, hogy Tiszapárt az le tudja váltani a Fideszt, hanem hogy ki lesz a Tiszapártnak az ellenzéke, és két harmada lesz-e, vagy lesz ott egy ellensúlynak egy kutyapárt. Nem tudhatjuk. És akkor, hogyha ez van, akkor már most be kellett jelenteni. Mi van, hogyha megszűnik az összes többi párt, és akkor a Márki-Zayék meg bejelentik majd áprilisban jövőre, hogy ha mégis indulunk, akkor majd fölhozom ezt, MZP. Ez egy ilyen D-sak, mindenki át nem veszik észre. Hát, ha nem számolják föl, ha mindenki Magyarországa néppártot, mert azt hiszik, hogy akkor nem indul. Igen, meg mondjuk azért a Márki-Zay egy ilyen 1%, 1,5%-os pártot engedett el a DK-nak, meg ugye az összes tagjának a megélhetését, azért nyilván fogják feleldobni. Ez is kérdéseket vett föl, hogy vajon tényleg ez, tehát egy pártnak erről kell szólnia, hogy a tagjai miből élnek, vagyis hát a funkcionáriusai. Szerintem ez egy fontos kérdés, mert jó, nagyon gyakran előkerül. Igen, de az van barna... mindenki, aztán majd a választás eldönti. Az van barna ezzel, hogy tudod, az emberek nem minden egyes nap nézik, ha jól van ez így, és nem hallanak mindent. Úgyhogy néha érdemes azért beszélni ezekről a dolgokról újra. És én örülök, hogy tudunk erről beszélni, és örülök, hogy neked egy olyan véleményed van ebben, amit ritkán hallani, hogy a választópolgár az amúgy egy felelősségteljes ember kéne, hogy legyen, tehát el tudja dönteni magától. Ez elképesztő barna. Egy naivitás? Nem, szerintem ez egy jó hozzáállás. Szerintem ez nem naivitás, hogyha a valóság az per pillanat nem ez. Még van egy év, ezt nagyon sok ember elvárhatja magát. Lehet, hogy amúgy pont te vagy, aki nézed épp ezt most. Igen, tedd le a mosogató szivacsot. Te voltál úgy még legutóbb a választáson, hogy azt mondtad, hogy én nem tudom, bár meg valahova beültem. A D-német Erzsébetre rakom az X-et. Igen, én is voltam ott, sajnos. De hogy lehet, hogy volt már olyan választás, amikor nem igazán tudtad, hogy ki a francra szavazol, meg de is szartad, és most majd nem fogod leszarni, hanem majd felelősség teljesen át fogod gondolni. Gondolod, hogy más nincs így? Nagyon sokan vannak így. Minden évben 100 000 ember belép a szavazóbázisba. Ők például közöttük nagyon sok ilyen van. Mit mondott Magyar Péter? Nem erről. Orbán és a fideszes sajtó hallgatása a gyerekek elleni erőszak kapcsán beszédesebb 1000 szónál. Én a Mandinén próbáltam rákeresni, de nem találtam. Például erről a nevelőintézetből lányokat futtató emberről én nem találtam. Hát a javítóintézetből, ugye? A javítóintézetből lányokat futtató javítóintézet vezető és az ő barátnője. Biztos, hogy lányokat, embereket futtató. Nem tudom, hogy ki volt mondva explicit. Hát igen. Kényszermunka, szexmunka, emberkereskedelem. Kitüntetés a fideszes önkormányzattól. Kitüntetés, sőt, ráadásul... Átvilágításon átmenés. Mondjuk ezen az átvilágításon merült föl, hogy valami probléma lehet vele kapcsolatban amúgy, úgyhogy legalább akkor erre hasznos volt ez az átvilágítás. Akkor erre reagált a Fidesz, hogy ez az átvilágítás úgy tűnik nem a legjobb, lehet egy kicsit más. De nem, itt bukott ki, tehát itt kell, ennek kapcsán kezdett el nyomozni a rendőrség. Igen. Az átvilágítás kapcsán, igen. Tehát ezért akár nem lenne nagy baj az se, hogyha esetleg például nyilvánosságra hoznák többi eredményt is, vagy nem. Tehát lehet, hogy az is lehet, hogy nem, hiszen lehet, hogy ezért titkolják, hogy le tudják fülelni a többi szörnyeteget, és amúgy lehet, hogy ez a 5D-sak a háttérben. De amúgy az is érdekes, hogy egy javítóintézeti dolgozó Lexus-szal, meg Ford Ranger-re, tehát hogy ez neki valószínűleg még az átvilágítás előtt ki kellett volna bukni, hogy faszi? Mi a franc? Ne arra, hogy ez most miből? De igen, tényleg érdekes, amit itt Magyar Péter felvet, hogy beszédes a kormányzatnak a hallgatása ebbe az ügybe, hiszen olyan hírek is terjengenek, hogy sokan voltak, akik felszólaltak, hogy ezt az embert ezt nem kéne pozíció közelbe engedni, vagy ott tartani, hiszen veszélyes a rábízott kiskorúakra, meg fiatalkorúakra. És akkor így ez meg még nagyobb probléma, hogyha erről amúgy tudtak, és mégis, vagy legalábbis szóltak, hogy figyelmeztették őket, hogy hello, ugye, mint a fontot, hogy a telex. Hogy ebbe ez fontos lett, ugye? A kegyelmi ügy utána lett ez fontos, azért leszarták. De és a kegyelmi ügy már mikor volt? Már egy éve volt, és még mindig ez az ember most bukott a múlt héten. Ez hogy? De nem az lett volna az első dolog a kegyelmi ügy után egy ilyen, tétezzük fel, hogy van egy olyan ember, aki amúgy tegy leszarja ezt az egészet. Nem érdekli, hogy hogyan bánnak a gyerekekkel azok, akikre rá vannak bízva a gyerekek, de mégis szeretné, hogy mondjuk a politikai túlélése biztosított legyen. És akkor kibukik a kegyelmi botrány, és így nézi így, hogy meddig mennek így a szálak. Megúszta! Jó van. Van az a haverom, akit odaültettem a gyerekekre vigyázni, és épp futtatja őket. Nem kéne ezzel valamit csinálni? És akkor így Hát, ha nem derül ki, ez a legjobb megoldás. Jó, de most is semmi kiderült, tehát a Balog az még mindig püspök, hogy mi a lófasz a református egyháza, tehát hogy azért, tehát mi lett? A Novák az azóta havi, nem tudom, 5-6-7, ki tudja, hány millió forintjából elérdegél. Hát sokba Margarit kerül az, nekünk. Az mindenfélét csinál. Ő a, ugye a Tigra Kft. Tigrába, meg ácskodik. Adott meg, neki munkát. Tehát azért nagy fejek ott se hullottak. Kánre ugye rögtön egy hónapra rá ugyanazt a bűncselekményt elkövette, videóra van véve. Még a nem sikerült előre lépni. Sajnos ezt nem tudták, az hát ügyben. Ugye ez a videó, így először nem tudom, mit csinálnak vele. Tehát, hogy mi a fasz lehet ennyi ideig nyomozni rajta. Hát jó, hát figyú. De legalább egy kibukott. Hát ez is valami. Na viszont... De nagyon érdekli a kormányt, ugye a gyermekvédelem, ezt tudjuk. A kormányt, a gyermekvédelem az a nagyon érdekli. A gyermekek biztonsága. Szóval megszüntették az eljárást a gyereket felrúgó karate edző ellen a szexuális erőszak ügyében indult eljárást. Hmm. Hiszen ez az ember nem csak felrúgott, úgy tűnik, egy gyermeket egy táborban, aki rá volt bízva, hanem... Valaki feljelentett, hogy megerőszakolta őt. Igen. Azért miért... A TV2 tények riportja szerint több volt tanítványa is feljelentést tett a karate edző ellen. Az egyik ilyen tanítványa a szexuális erőszak miatt tett feljelentést, a nő állítása szerint 17 évvel ezelőtt megerőszakolta és megfenyegette őt a karate edző. Rám zárta az ajtót, és akkor ott mentem volna ki, és akkor ott megtámadott. Emlékezett vissza az esetre a nő, ami miatt több mint 15 éve jár pszichoterápiára. Viszont hát megszüntették az eljárást edévüdés miatt. Amúgy azt nem értem, és ez jó, azért mivel a Fidesz benne van a politikában 30-valány éve, ezért az ő hibájuk is, hogy ez miért évül egy kiskorú ellen elkövetett erőszak. Nem szóval, úgy volt, hogy ezek hogy nem évülnek el? Hát most már nem. Hát de ez az, hogy amit most már ezután követel az ember? Hát az mert hogy így nem lehet visszamenőleges hatálya. De alapból az mi volt, amikor így összeírták a törvénykezést, hogy a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak az elévüljön, és így ültek ott. Szerintem 15 év után ez miért évülne el? Miért évülne el, bazd meg? Mindenki elfelejti, nem? Ugye? Na, akivel fölnő, megtörtént, biztos akivel megtört, elfelejti. Jaj, hát idő, jó, ügyesebbre. Hát ez borzalmas! Azt mondták ott a törvényalkotó honatjáink, hogy ez elévül. 1998 és 2002 között volt egy ember, aki kormányon volt. Hát nem biztos, akkor. És lehetett volna tenni mondjuk valamit. Hát a 17 évvel ezelőtt, az 2008. Jó, igen, 2009. De akkor mindenki hívás, aki azóta kormány, aki nem tudom, 90 óta, gondolom, akkor ott újraírtak nagyjából mindent. De nem tudom, mikor került ez be, hogy ez elévül, vagy alapból az, hogy minden elévül, és akkor ilyen kitételeket kell rakni, és akkor ez kimaradt. Tehát, hogy így, jó, adócsalás, van olyan, ami nem évül el? Most már van, de van. Gyilkos, vannak a különös kegyetlenség elkövetett gyilkosságok, hogyha jól emlékszem, azok voltak, amik nem évülnek el, de hát a... Na, tehát hogyha azt be tudták tenni, akkor tényleg egy kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak az... Hát meg ez most már 15 éve egyhuzamba regnálnak, de előtte is volt egy időszak, amikor meg lehetett volna tenni. Tehát voltak... Hát 90 óta minden időszak ilyen. Mióta minden időszak ilyen, hát kétharmad kellett volna hozzá, hogy biztos az MSZP megfúrta. Valószínűleg ezzel... A Kollár Kinga... Hat Tiszapárt megfúrta. Én viszont ebben, tehát azt tartom ennek ebben nagyon érdekesnek, hogy ha bár felháborító ez a hír, az Index erről beszámol, a másikról nem. A javítóintézet vezetőjéről elfelejt beszámolni, mintha csak el akarná terelni a témát. Mintha csak valami másról kéne most beszélnünk, nem pedig arról, amiről a kormánymédia egyáltalán beszél, hogy a javítóintézet vezetője vádak szerint a rábízott gyermekeket futtatta, emberkereskedelmet követett el. Hát emberrel kereskedni, hát ez milyen szint már? Soki biztos beszámoltak arra a hírről, hogy ugye a gyerekek védelme nagyon fontos, hiszen valami viszont történt a gyerekek védelmére hivatkozva. Igen. Aha. Én úgy hallottam. Mi történt? Hát a Pride be lett tiltva hivatalosan. Hát a Pride be lett tiltva. De várjál, be lett tiltva a Pride? Hát konkrétan ki van mondva, igen. Mi? Ne várjál. Gondolom beadták a kérvényt a rendőrségre, és a rendőrség azt mondta, hogy nem. De nincs betiltva a de, Pride. Hogy lenne már betiltva a Pride? Telefon, hol van a TikTok? Minket. Szóval tudom, hogy azt mondjátok teljes joggal, hogy nem lett betiltva a Pride, hanem engedélyt nem kapott a rendőrségtől, és ez egy teljesen másik helyzet jogilag, és teljesen igazatok van ebbe, csak az a kérdés, hogy mit mondott például erre az igazságügyi miniszter. A rendőrség megtiltotta a Pride megszervezését az eredeti helyszínen, ami nem csoda, hiszen itt a városban a gyerekek jogai nem biztosíthatóak. De ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezési joggal ne lehetne élni a gyerekek jogainak maximális tiszteletben tartása mellett. Ezért én a magam részéről azt javaslom a szervezőknek, a rendőrségnek és a belügyminisztériumnak, hogy jelöljenek meg egy új helyszínt a rendezvény megtartására. És ez pedig legyen a Kincsen Park. Ugyanis ez nagy, biztonságos, lehet rajta vonulni is, és biztosítható az, hogy a gyerekek semmiképpen sem találkozhatnak a rendezvényen. A gyerekek jogai a városban nem biztosíthatóak amúgy? Vagy ezt hallottátok? A gyerekek jogai a városban nem biztosíthatóak. Ez érdekes, ezt így bemondta a Verona. Mármint a gyülekezési joguk. No, semmilyen joguk nem biztosítható a városban. Tehát például az, hogy ne szervezzék ki őket egy hotelba postiként, az például nem. Vagy hogy például ellátást kapjanak egy kórházban rögtön, gyorsan, klimatizált műtőben. Ez bölcsödébe, óvodába járhassanak, és iskolában. Hát vagy igen, vagy amikor megszületnek is mondjuk árvák, akkor ugye, hogy egy évig ne a kórházba legyenek. Sajnos ezt a jogukat sem tudjuk. Mondjuk ők pont nem árvák, hanem ugye csak az van, hogy nem, tehát hogy a szülő nem megy érte, de nem adja föl, és azért maradnak hát benne. De erre sajnos jogilag nem árvák. Hát igen, nem lehet jogi megoldást, ugye nem. Kitől várnánk jogi megoldást, az igazságügyi miniszter. Hát egy városban nem lehet a gyerekek jogait. Nem lehet. Semmilyen jogot nem lehet sajnos megvédeni. Hát ez van. Nem engedélyezte a rendőrség, hogy az utcán legyen a Pride, úgyhogy legyen helyette a Kincsen Parkba, azt mondja Tuzson Bence. Azt mondta, hogy itt a városban a gyerekek jogaik nem biztosíthatóak. De hogyha nem biztosítható a gyerekek joga, akkor miért nem lehet vonulni? Tehát, hogy itt úgy látszik, a gyerekek a bajok, mert egy nagy városban nem lehet minden ellen védeni. Tuzson Bence ki akarja vinni az összes gyereket Budapestről? Most beszél, hogy a Kincsen Parkban vonulnak a gyerekek? Mert ott be lehet zárni, azt látják, amit lehet. A városban nem biztosítható. A gyerekek vonuljanak a Kincsen Parkban. Ezt mondod, hogy így értetted? Hát figyelj, hogy van egy ilyen értelmező. Én egy érettségi érvelő feladaton, én meg tudom érvelni, hogy a Tuzson Bence emellett érvel, mert a szavai ezt mondják, hogy a gyerekek jogai a városban nem biztosíthatóak. De nem, ott elmondja, a gyerekek jogainak maximális tiszteletben tartása mellett. Én ezért azt javaslom a szervezőknek, a rendőrségnek és a belügyminisztériumnak, hogy jelöljenek meg egy új helyszínt a rendezvény megtartására, és ez pedig legyen a Kincsen Park. Nem hiszem, hogy a gyerekekre gondol. Ja, azt nem. A gyerekek jogai rendezvény. De jó, de azt kimondja, hogy a gyerekek jogait nem lehet egy városban mit csinálni? Biztosítani. Tehát nem lehet. Ők nem tudják a gyerekek jogait biztosítani. És ugye mi a gyerekek jogai? Nem az egészségügy, nem az oktatáshoz való jog, hanem például azt, hogy könyveket ne lássanak a könyvesboltban. Ne tudják. Amik olyanok, hogy nem tudom, melegek vannak benne, vagy transzexuálisok, vagy explicit szexuális jelenetek. Az a jog. Ugye azt meg tudják védeni. Meg a Pride ellen meg tudják védeni a gyerekek, mert ugye itt nem kell semmit csinálniuk. Nem tudják. A városban nem tudják, nem tudják. De szerinted amúgy, Barna, tehát melegek léteznek? Na igen, ez a másik, hogy a meleg gyerekek jogait olyan az van. Mármint a városban nincsen, mert a városban semmi nem lehet megvédeni. Igen. De mi van a meleg gyerekekkel? Ők hol vonuljanak? Ők a Kincsen Parkból is kimennek, hogy a többi gyerek ne lássa? Tehát itt mondjuk, hogyha van egy 17 éves ember, aki jogilag nem felnőtt, tehát akkor az ő jogát, gyermeki jogát meg kell védeni, de lehet, hogy ő amúgy pontosan tudja magáról, hogy ő meleg. És akkor, hát mert őt nem tudták megvédeni. Nem, tehát, igen, bejött táncolni egy transzvestita az óvodájába, és ettől meleg lett. Egy drag queen, olvasott neki mesét. Egy lefóliázott könyvből. Az durva, hogy ezt a törvényt, ezt semmivel nem támasztják alá. Csak ilyen az ő véleményük. Tehát én azon vagyok ilyenkor, hogy ugye abból ugye meleg gyerekek jogait teljesen nem érdekli őket. Tehát, hogy arról megfeledkeznek, hogy a kiskorú melegeket is képviselni kéne, és egyéb szexualitáshoz tartozó embereket is képviselni kéne, de hogy oké, azt nem képviselik, de hogy utána hoznak egy ilyen törvénykezést, és semmivel nem támasztják alá, hogy a gyerekeknek a növekedését, vagy fejlődését, ez miben befolyásolja, hogy van egy Pride például. Még a végén melegek lesz. Tehát tudnak, de hogy ezt alá tudják támasztani, vagy erre nincs is szükség? Tehát úgy lehet törvénykezni, hogy felböfögi Tuzson Bence, vagy a Rétvári, vagy... Ezt nem is tudom, ezt kiadta be ezt a törvénytervezetet. Mert mindig valami egy ilyen bohócot kitalálnak, mint a Halász János, és akkor neki be kell adnia. Na mindegy, De ez valaki felbüfögi, meg se kell érvelniük, és így el van fogadva. Szürreális számomra, hogy így megy itthon a törvénykezés. Ja, és amúgy szomorú is, hogy és a következő videó az még szomorúbb, ahol egyenesen ilyen gyűlöletkeltés van a Magyarország egyik legismertebb politikusától. Tehát a 444 írja, hogy hát saját gyengelményű, ultrahomofóbot alakító gyereke kérdezi alá Lázárt a videóban, ami szerint igenis betiltották a Pride-ot mindenhol. Hát a gyerekek jogai nagyon fontos. Ugye ezt kitűzték. Meg is egyetért. Kitűzték az ászlóikra, de csak olyan törvénykezést hoznak ezzel kapcsolatban, ahol így semmilyen effortot nem kell belerakni. Tehát, hogy ugye nyilván az egészségügy meg kéne reformálni, nem sikerül. A oktatás ugye nem sikerült. A védőnői hálózat omlik össze, az se sikerül. Mit csinálnak? Jó, akkor legyenek befóliázva könyvek. Ugye ez nekik nulla effort, mert meghozzák, és utána majd a kiadónak kell ezt megcsinálni, meg a könyvesboltnak. Betiltjuk a Pride-ot, ugye nekik ez nulla effort, majd a rendőrség elintézi. Tehát, hogy amúgy az egyetlen kormányozni tudó erő a gyerekek jogaival semmit nem tud fejleszteni. Nem tudja megvédeni. Hát a városban nem tudják, ugye? De hogy semmit nem tudnak a gyerekek érdekébe csinálni, ami valóban fontos, hanem csak ilyen gumiszabályokat. Arról ne is beszélj, hogy azért ugye erről beszélünk addig is, amíg nem ugye a Fideszhez köthető pedofilokról. Az érdekessége ennek az egész helyzetnek, ugye, hogy tehát tudjuk, hogy itt már minden gumicsont. Mindig is minden gumicsont volt ezen a világon, itt, amikor a Fidesz bármit mond, de azért mégis látjuk, hogy mik a gumicsontok. A gyülekezési szabadságjogod visszavágása, szólásszabadságod visszavágása, a sajtószabadság visszavágása. Ezek a gumicsontok. Idáig jutott. Hogy az, hát, hogy van, nem? Tehát, hogy gumicsont is, plusz még ugye a hatalom befalazása. Igen, lehet mondani, hogy gumicsont, és akkor majd, ja, igen, örökre ők maradnak hatalmon, meg amikor majd, ugye azt is lehet mondani, hogy az is gumicsont, hogy a Ruszin Szendi Romuluszt, azt megpróbálják az ukrán kémváddal lekapcsolni, meg hogy Magyar Pétert a benfentes kereskedéssel, meg a ráhozott vagyonbevallási törvénykezéssel a Magyar Pétert próbálják elletetleníteni, hogy ne tudjon majd a Tisza párt indulni. A 2026-os választásokon lehet mondani, hogy ez gumicson egyik se az. De közben mindegyik az, mert egyszerre több pályán támad a Fidesz, és így nem, tehát mindegyikre oda kell figyelni, és ez van. Igen, sajnos kedves, tájékozódni kívánó, felelősen működni kívánó állampolgár társaink, ez van, ez az év most már ilyen lesz. Ezt most már ezt a 12 hónapot nem tudjuk, hogy pontosan meddig fog tartani, lehet, hogy már előtte látszik majd, hogy így felbomlik a Fidesz, és így tényleg, mint amikor a vámpírnak így rávilágítják a fényt, és így, így csak így elforradad majd a szélben a Fidesz, és akkor nem kell 12 hónapot vagy 10 hónapot még itt kibekkelni, de lehet, hogy 10 hónapig még ez lesz. Most erre készüljünk föl mindannyian a lelkiekben, hogy nem kell minden nap ezt követnünk, de amikor a szabadság jogainkat azt megpróbálják visszavágni, akkor igenis, hogyha például vannak tüntetések, mint amik vannak tüntetések, ott van jövő kedden is lesz, amúgy máskor is lesz, akkor azt figyeljük, és hogyha úgy érzitek, hogy valamelyik mellett ki tudtok állni, hogyha olyan van, ami mellett nem tudtok kiállni, akkor nem menjetek ki, nem biztos, hogy mindenki ezért, nem tudom, a Dobrev Klára tüntetésére akar majd menni, de vannak más tüntetések. Szóval akkor igen, legyünk készen arra, hogy ki kell menni. És igen, legyünk készen arra, hogy akár az online térben látják, mondom, látják a saját komment szekcióikat. Ki kell állni az ellen, hogy... Lázár infón. Igen, a Lázár infó, meg kell mondani, a Lázár Jánosnak, a Vitályos Eszternek. Múltkor odajött hozzám egy srác, aki mesélte, hogy ő a Vitályos Eszternek tett föl kérdéseket, és nem örült neki a Vitályos Eszter egy ilyen Vitályos infón, ugye. Követitek azokat az újságírókat, azokat az oknyomozó riportokat megnézitek, azokat a videóikat megnézitek ezeknek a sajtóorgánumoknak, amik feltárják ezeket a problémákat, vagy itt részt vesztek ebbe a diskurzusba, és kialakul egy ilyen közösség, akik azt mondják, hogy nem fogjuk ezt engedni, nem fogjuk ezt hagyni, hiszen pontosan tudjuk, hogy mit csináltok. Tudjuk, látjuk, igen. A Tuzson Bence azt mondja, hogy nem lesz tiltva a Pride, a Lázár János mond valami más, nem lesz tiltva majd a Tisza párt, nem lesz a választás elcsalva, és hogyha meg mégis megpróbálják, akkor meg nem fogjuk hagyni. Igen. Oda kell figyelni. És lesznek pillanatok, amikor muszáj mindannyiunknak, de közben meg nyilván amúgy figyeljetek oda magatokra, pillanatra majd ti is pihenjetek. A teraszon beszéltek meg a Vox 25, vagy mi? Nem, mindenképp arról beszéljetek, hogy Ukrajna háború. Esetleg másról is beszélgethettek. Mi itt ebben mi az napi egy órában ki lehet ventilálni, és utána mindenki... Hát de a vágót. Ja, igen. Azért az élőt, okay. Ezt kevesebben nézik lényegesen. Vagy hát nem biztos, nem tudom. Igen, a szóval... A számokat. Hallgassuk meg a Lázárt, mit mond, ugye a Gulyás Gergely azt mondta, nem lesz betiltva a Pride. Mit mondok? Nem a Gulyás Gergely, hanem a... De a Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem lesz. Ő is mondta? Hát okay. Kérdezzük, hogy be lesz tiltva a Pride, és ő azt mondta, hogy hát ő nem azt mondta, hogy nem lesz betiltva, hanem hogy, hogy nincs betiltva, hanem hogy az alkotmány, és akkor csak mellé beszél. Igen, Tuzson Bence is elmondta, hogy nincs. De ő most azt mondta, hogy... Nincs betiltva, nem kapott engedélyt. Nem, azt mondta, hogy életnek a gyülekezési oduka a kincsen parba. Igen, nincsen betiltva. Ha nem kapsz engedélyt, az tiltás, nem? Hát most nem ár. Nem, az jogilag ez két különböző fogalom. Nem elti meg a csokit. Megelti a csokit. Csak nem, soha. Csak nem, nem addig, amíg nézed, és így nézed. Igen. Jó, oké. A kincsen parkban megelti a csokit, de oda nem mehet ki. Szóval nem, ez két különböző jogi fogalom. Igen, effektíve, abban a formában nagyon helyesen tették fel ugye ezt a kérdést, a 444 nap a riportere tette fel a kérdést a Gulyás Gergőnek, hogy de ez ebbe a formában Pride, ahogy eddig volt. Csak a Gulyás Gergő így mondta, szóval abban a formában... Tiltó határozat. Nem tiltó. De hát rendesi nem engedélyezik. Nem, hogy kért engedélyt, nem kapott. Jó. Nem azt mondta, hogy tilos, hanem a kért engedélyt, az kell hozzá, nem kapta meg ezt az engedélyt. Értsd meg, Barnabás, ez nem tiltás. Meg hát akkor nem is a Fidesz tiltotta be, hanem ugye a rendőrség. A rendőrség csak nem adott engedélyt? Ja. Senki nem tilt, soha senki nem tiltaná be a Pride-ot Magyarországon. Hát hiszen, ott lehet. A négy fal között lehet? A Kincsenparkba. Persze. Amúgy a Kincsenparkba is be lehet látni. Tehát a Mész Aréna fele ott be lehet látni. Jézusom, azt meg ne tudja a Tuzson Bence. Mi a faszról beszél? Amúgy ott eléggé lócitrom szag is van, ezt hozzátenni. De amúgy igen, hogyha az a kérdés merül föl, hogy abba a formájában, hogy eddig meg lehetett tartani a Pride-ot Magyarországon, most úgy tűnik, hogy az a válasz, hogy nem. De nincs rohadtul, tiltva. Nem. Csak nem. De csak nincs nem tiltva. Jó, de persze. Hát nincs tiltva, ezt mondja a Gulyás, a Tuzson, nincs de a Bóka. Apa, mi többször nem megyünk a Puskás Arénába és a Kincsen Parkba, hogyha ott lesz az idei Pride. Nem úgy volt, hogy végre betiltjátok? Be is tiltottuk, meghoztuk az összes jogszabályt, ami ahhoz kell Magyarországon, hogy sem az idén, sem a következő években ne legyen Pride. Ezért aztán nem lesz Pride az Andrásin, nem lesz Pride a Puskásban, és remélem a lovak érdekében nem lesz Pride a Kincsen Parkban sem. Most már csak az kell, hogy a magyar hatóságok végre merjék alkalmazni az új jogszabályokat. Bátorságot kérek, és kívánok mindenkitől. Lázár János azt mondja a fia kérdésére, hogy nem úgy volt, hogy betiltjátok a Pride-ot. Azt mondja, hogy be is tiltottuk. Most akkor be van tiltva? Nem tudom, messze vagyok zavarodva, Barnabás. Egy kicsit én is most már. Mi történhet? És az is érdeke, hogy miért úgy üti föl a fia, hogy hát akkor nem megyünk többet a Puskás stadionba, meg a Kincsen Parkba, hogyha ott lesz a Pride. Ez így a ország egyik főminisztere. Legtehetségesebb minisztere, aki mindenhez ért. A Ménes úr. Tehát, hogy ezt így hogy lehet így kitenni amúgy? Ne haragudj, ez elképesztő. Tehát, hogy ez ilyen borzalmasan homofób dolog. Tehát, hogy itt azt kellett mondani, Lázának, hogy fiam, azért ne beszélj már hülyeségeket embertársainkról, akik esetleg más szexualitással rendelkeznek, mint te. Nem ez történt, hanem azt mondta, hogy aha, ez dehumanizálás, ez a népesség egy nagy csoportjával szemben, ez így oké. De mit amúgy egy az, hogy tehát Lázár János nem tud értelmezni, hogy tűnik egy jogszabályt, hiszen jogilag, csak szigorúan jogilag nézzük. Most meglepődsz, hogy nincs... pont a szakmájában nem jó a Lázár? mi a szakmája? Nem az, hogy gumicsizmában áll valahol? Nem, biztos jogász, nem? Valószínűleg igen. Jogász. Na hát. De sajnos nem tud értelmezni a jogszabályt. Amit ők hoztak, annyira nem tud értelmezni, de legalább semmi másba se túl jó. Ugye a Ménes birtok is csak mínusz termelt, amíg mindig az állam fizeti ki neki. Igen, mondjuk ez nem csoda, hogy akkor ahhoz nem értett. Hát igen. Jó, a mindegy, vadász, majd vadászkastélyhoz ért. Biztos jó lesz a Lázár. Például Reels videók, az jó. Az jó. Ahhoz ért? Reels videó ügyi miniszter. Figyelj, hogy rossz színbe tüntesse fel a saját fiát, az eddig jól megy, meg önmagát. Szegény család. Tehát az meg most működik. Lázár János nem tudja értelmezni a jogszabályokat, mert jogszabályi szinten tényleg nincs Magyarországon betiltva a Pride. A rendőrség döntésére van bízva, akinek értelmezni kell a jogszabályokat. Viszont láthatjuk, hogy abban a formában, hogy eddig megrendezésre került a Pride, ebben a formában nem akarja engedélyezni a rendőrség a Pride megtartását. Nyilván ez volt a célja a kormányzatnak, mert egy az egyben nem lehet ám betiltania, mert azt azért még, tehát a kormányzat se fogja fölvállalni, nem igaz? Hogy... Hát ezek szerintem, mert ő, a Lázár azt mondja, hogy betiltottuk. A Lázár fölvállalta ezt, meg hogy ezt szeretné. Meg az Orbán Viktor is Facebook kommentben ugye ezt csinálta, szóval, hogy... Akkor nem értem. Be van tiltva, vagy nem? Azt mondja, Lázár János, meghoztuk az összes jogszabályt. Puskásban miért ne lehetne? A lovak érdekében? Tehát, hogy most már a lovak joga is, úgy tegyük, hogy a lovaknak ez árt. Jó, lovak joga is előrébb van, mint a magyar... mint a gyülekezési jog. Mint a homoszexuális magyar emberek jogai. Mint a gyülekezési jog. Igen, te ez, hogy Lázár azt mondja, hogy a lovak érdekében remélem, hogy a kincsemmese lesz. Persze, nyilván a lovaknak, hogyha ott vonulna több ezer ember, az valószínűleg nagy sok lenne. Tudod, hol nem lenne olyan nagy sok? Az Andrásin. Hát igen, meg az úgy kapura is jönne, nem? Mert ugye a városban nem lehet a gyerekek jogait úgyse biztosítani, tehát ha nem lehet, akkor igazából volhatnának ott is. Amúgy az az érdekes ebben az egész Pride témában, hogy a gyerekek jogaira hivatkozik, tehát a gyerekek jogai, azok megelőznek nagyon sok más joga, a gyerekek fejlődése, egészséges fejlődéséhez való joga, de ugye ez, amikor meghozták ezt a módosítást, akkor már felmerült, talán Györénél láttam, ő vetette föl, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a gyereknek a fejlődéséhez, hogyha az szükséges, nincs más lehetőségem, akkor lophatok. Hiszen a gyermek egészséges fejlődéséhez való joga, az fontosabb, mint a magántulajdonhoz való jog például. Hát városon kívül lophatsz, mert ugye városon nem lehet biztosítani a gyerek jogait, de mondjuk falun, akkor biztos lehet lopni. Hát lehet erre hivatkozni, mert én várom már ezt, Magyarország ugye nem precedens jogon, de azért várom az első esetet, amikor valaki erre hivatkozik majd, hogy hát a gyerekének muszáj volt a fejlődéséhez, és akkor egy alkotmánybíróságig föl kell menni az ítéletnek, hogy most akkor döntsük már el, tényleg mi van. Melyik az első, melyik jog előzi meg a másikat? Két jog ütközik. Magántulajdonodhoz is jogod van, de a gyereknek meg kell tennie a te magántulajdonodat, azt a rántott húst. Végre merjék, tehát ami él pár hete. Igen, merjék az új jogszabályokat alkalmazni. Teljesen deviáns gyülekezések voltak az Andrásin, és így álltak a rendőrök, hogy nem merik. Hát úgy volt, hogy... Miről beszél? Tehát úgy volt, hogy óvodákat kellett oda kivinni az Andrásira, és ott transvestitek táncoltak. Igen, ez volt eddig, mert nem tudták ugye alkalmazni, nem voltak eddig bátrak a hatóságok a Lázár János szerint. Azt mondja, bátorságot kérek, kérek, és kívánok is? Hát, amikor így a fiával itt hergel. Azt nem tudjuk, erre nem tért ki. Előrébb teszi egy magyar homoszexuális fiatalkorú állampolgárnál, ez tőle kér bátorságot? Mindenkitől. Aha. És a hatóságoktól. Ez az a fia, akire 10 évesen egy lakást ráirattak, egy 100 négyzetméterest? Nem tudom. Hát ez régi, ilyen 2014-es körüli hír. Azóta felnőtt a kis, nem tudom, Pistike. Milyen szimpatikus gyerek lett belőle. Mondjuk azért elég nagy hátránya indult a Lázárra, azt tegyük hozzá. Hát nem lehet könnyű amúgy egy ilyen sikeres politikus gyermekeként felnőni. Hát ennyi sikert felmutatható ember. Igen. Hát igen. Például azért szoktak beültözések lenni nála, mert az embereket sokkal jobban érdekli ez valóban. Hát például az, hogy ne legyen kirabolva minden egyes forint az államkasszából. Az a Lázár János, hogy elmegy mezőtúrra, ahol az embereket jobban érdekli az ország sorsa, mint a Pride. A gyülekezési jogaink az ország sorsa. Lázár János mit nem ért? Lázár János úgy tűnik nem akarja direkt érteni, hogy mi történik az országban. Tehát képzeljünk egy embert, akinek az áll érdekében, hogy ne arra figyeljen senki, hogy milyen rossz állapotok vannak az országban. Az ember mit csinálna például? Lehet, hogy szabadságjogokat venne el, és utána pedig hergelni a népet, hogy ja, igenis, be van ez tiltva. Amúgy igaz, lehet, amikor így jön a osztalékbugi, amikor tényleg a kormány és a Fidesz minden is tagjai, meg a feleségek ilyen milliárdokat, meg 100 milliókat fizetnek ki maguknak osztaléknak, meg a Sadül György 66 éves anyja is, és amikor ez már nem csak a értelmiség, meg a városok, hanem már lassan tényleg mindenki ezzel jut, és mindenkit idegesít, akkor azért jó bedobni egy ilyen hergelés, nem? Ahol megint így éket lehet verni társadalmi népcsoportok közé. Ezt azért észre kell venni, hogy itt kormányváltás, itt rendszerváltás, az csak együtt lesz. Szóval én soha nem értettem amúgy ezt a vidék-urbánus ellentétnek a magyarázását. Az, hogy értem, hogy kijönnek a statisztikákba, hogy akkor nem tudom, a magasan iskolázott emberek azokat jellemzően akkor jobban érdeklik bizonyos témák, meg jobban fölcseszik, tehát jobban értesülnek mondjuk azokra a kérdésekről, amikről mi is itt megcsorvítására, igen, amiről mi is itt sokat beszélünk, de ez nem ennyire egyszerű. Nyilvánvalóan a legyen táncot mondó ember is, meg a legyen zárcsökkentést mondó ember is pontosan ugyanannyira egy jobb országba szeretne élni. Más kérdés, hogy mondjuk nyilván, hogyha valaki ugye három műszakban 8 órát dolgozik a gyárba, és aztán utána hazaesik mondjuk így reggelre, alszik így délután, és akkor utána megy be megint dolgozni a gyárba, akkor nem biztos, hogy neki, ami nem a számítógép előtt dolgozik, hanem a gyárban így nyomkodja így a gombokat a gépen, meg így viszi a zsákot, akkor ez nem teljesen biztos, hogy ugyanannyi ideje van tájékozódni. Viszont lehet, hogy amúgy igénye lenne tájékozódni, hogyha mondjuk például meg tudja hallgatni közben a jól vezetőt, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy ő is értesül ezekről a problémákról, és akkor nyilván, hogyha meg hallja, ugyanúgy föl fogja baszni, hogy hello, micsoda? Állampolgár társaimnak a jogait csorbítják? Kérem, én ezt nem hagyom. Lovak jogait eléteszi? Lovak jogait csorbítják? Kérem! Vagy miközben a Covid óta folyamatosan csökre a reálkeresetem, a reálbérem is nő mindennek az ára, azóta ezek az emberek milliárdosok lettek mindannyian. Ez engem zavar. 1400 milliárd forintja van a Mészáros Lőrincnek, míg ugyanennyi nem jut a felsőoktatásra? Sokkal kevesebb az a szomorú inkább. Meg nincs klíma a kórházban? Meg lehet gyűjteni ugye már. Igen, az EGRI kórházban. Minusz 0,4%-os gazdasági növekedés, és az ország leggazdagabb másfélszer ezt a vagyonát. Hát ez engem zavar egy kicsit. Igen. De mi lenne, hogyha az zavarna, hogy a buzik felvonulnak? Azt mondja a Lázár. Lázár, gyorsan. Még jöjjön ide! Lázár úr, mentsen meg minket, a valódi problémákról beszéljünk. A Rákai 1,6 milliárdot osztalékot vett ki a két fős tanácsadó cégéből. A gyerekek jogai miatt a Pride-ot nem lehet. Igen, bezárt egy újabb szülészeti osztály. A gyerekek jogai egy miatt. Egy megyei jogú városban. A gyerekek jogai minden jog előtt van. Sajnos. A Telex bevételének 7% a külföldi pályázatokról érkezik. Jézusom, már is nem baj, hogy bezárták ezt a szülészetet. Szent Kleofás. A gyermekekkel kereskedett egy ember, akire rá voltak bízva ezek a gyermekek? Mit mondott a 444 a ukrán párti? Péter nőverő azt mondja, hogy a gyerekeit nem tiszteli. Gyerekeit nem tisztel. Azért, a Tisza párt kapott ukrán zászlós pólókat. Amúgy elkezdett dobálni, amit egértetetlen. Csődbe megy Budapest, mert a Fidesz kiszipolja ez minden pénzben. Nem lehet a gyermekek jogait megvédeni a városba. És amúgy a Lázár ugye nagyot megy. Amúgy én azt hettem észre, hogy elkezdték ezt a Trump-féle összefosom a közbeszédet minden szarral típusú kommunikációt. Már csak azért is, amit itt az előbb felvázoltunk, hogy mi lehet az oké mögött. Ugye, mert ő még belement egy ilyen hatalmas cigányozásba is, a Lázár. Azt mondta, hogy volt cigánybűnözés 2010 előtt, igaz? Hát igen, de azért ez nem tudom, hogy ezt így most ezt honnan húzta elő a seggéből. Jó, van ez így. Cigányok megölésére buzdító kommentek kezdtek tömegesen terjedni a közösségi médiában. Június 1. Masszív cigányírtás terjeszt a hírt, ez volt az idézet. Az elmúlt napokban több ezer ilyen és ehhez hasonló hozzászólás jelent meg a közösségi médiában, számolt be posztjában a Roma Sajtóközpont. Hát ez azért aggasztóan hangzik. Aggasztó, meg nem túl jó idézítés a Lázártól a cigányozás elkezdése ezzel együtt, a hírrel együtt, de nyilván nincs a kettő között összefüggés. Az a durva, hogy ugye ezt alapból a TikTok valószínűleg törölné, de ilyen hülye karakterek közé van rakva a komment. Tényleg, és ezért rakják olyan karakterek hát közé? Hát ilyen kerete van, ilyen mindenféle jelek, és akkor azt így már az algoritmus nem tudja kiszűrni. Azt mondta Lázár János, hogy Magyarországban sokkal biztonságosabb hely, mint ami volt. Ha emlékeznek rá, 2010 előtt cigánygyilkosságok, cigánybűnözés, a cigányok sérelmére vagy az általuk elkövetett bűncselekmények helyett ma egy stabil, biztonsági szempontból nyugodt országban élünk. A cigánygyilkosságra? Mit? Tehát egy itt, cigányokat. Cigányok, mert nem egyértelmű a szövegkörnyezetből. Meg az nem hogyha azt mondod, hogy cigánybűnözés, akkor a cigánygyilkosság lehet, hogy más értelmet nyer. Hát igen, ez így a kontextusában, meg az már olyan rég volt. 2008-9-ben történt. Jézusom, amúgy 6 áldozata volt ennek. Elképesztő. Amit teg elképesztő, hogy ilyen létezett. Na most ez az, amikor már minden összész a pofázik a Lázár, ne beszéljünk arról, ami a problémákról, a valós. Igen, és mi van a pedofil bűnözésre, ami a Fidesz alatt van. Vagy ez ilyen Oké, akkor megpróbálunk még a Mi hazánktól. Tehát a Jobbiknak azért ez bejött, ez a cigányozás, egy ilyen, volt egy jó 4 évük, hogy ezt most, ezt a szeretet megpróbálják kiharapni a Mi hazánkból, hogy nekem koalíciózni, vagy ez tényleg csak ez a zajkeltés, hogy a Lázárról legyen szó megint. Hogy... De valószínűleg mindkettő és együtt, mit tud nem? még mondani 11 hónapig? Tehát, tehát én nem tudom elkezdeni, hogy már most itt tartunk, akkor... Fél év múlva megy a szív az égbe, vagy mi az Isten a Lázár infókon? Hát a Fradis karlendítés. Hát hogyha a Fradis szív az égbe, az még igen, reméljük, hogy inkább az lesz, hát jó, nem pedig karlendítés. Nem tudom, jól lehet még radikalizálni a Lázár infókat, hogy arról legyen szó. Tehát, hogy most már az eljutottunk ide, hogy ugye lójogok a emberi jogok előtt, most már cigányozás rá egy napra, szóval, hogy hova tud még ez a kommunikáció tovább menni. Ugye ez tényleg egy nagy kérdés, hogy vajon meddig lehet ezt tolni, ezt a szekeret, de valószínűleg tehát az egyértelmű, hogy ők, tehát vannak ilyen mérsékeltebb karakterek a kormányzatban, és akkor vannak ezek a vadember karakterek, akik pedig így bármit hajlandóak kimondani. A Mencer, meg a Lázár. Nem, a Lázár szerintem nem volt, nem volt egy nyugodt ember. Úgy volt vadember, hogy ő oda harapott néha a kézbe is. Nem úgy volt vadember, hogy mindenkire a Magyarországon, hanem így oda mondó. De most hát már is kellett menni gumicsizmáznia. Igen, de most már úgy látszik, hogy ilyen társadalmi csoportokra lő. Tehát, hogy most már úgy vadember, hogy nem a izét, a focira szól rá, a képviselt állampolgártársainkba mar bele. Hát igen. Kiszolgáltatott, lehetőleg kiszolgáltatott helyzetben lévő állampolgárok. Esetleg kéne egy olyan jogszabályt hozni, igen, hogy nem tudom, aki balkezes, akkor azt meg lehessen verni az utcán, és akkor Lázár verhetne egy balkezes. A hülye pápa szemesek. Itt olvassák a sajtót, meg izé. Szemüvegesek ellen. Amúgy! Ez most olyan abszurd, hogy itt elkezdtem rajta röhögni, de valójában mi nem vagyunk ettől messze. Hát meg, és megtörtént egy szemüveges ember. Polpot idejében, tehát hogy azért erre... Vannak példák. Van precedens, amire lehet mutatni, ha esetleg... Vannak példák, amik előttünk járnak a borzalmas utakon. Amikor szem előtt lebeghet, igen. Mennyivel szimpatikusabb volt, amikor még a izére ugatott, hogy túl sok pénz van a focira. Na, ott jött ez a emberarcú fideszes félre karakterizálása a Lázárnak. A 444-nek most kijött megint egy videója, ahol a Plankó meg a Jelinek Anna beszélgetnek. Hát ott bemutatták azt, hogy ugye mi volt, amikor legutóbb 2014-ben a duxizásról beszélt. Ki volt? Ki volt a 12. kerületi polgármester? A Pokorni. Pokorni. Szóval, hogy ő mondta, hogy hát ezt azért talán nem kéne így, nem 1000 milliárdokról volt szó, és a Lázár János mondta, hogy hát ez nagyon nem jó, hogy így beszél. Beszélünk most erről, hogy ez problémát jelent, hogy valakik hogy élnek meg, ezért, hogy itt egy éket próbálnak verni a régi fideszesek, meg az új fideszesek között, és hogy ez nagyon nem jó ez, hogy nincsen pártfegyelem, és Lázár János fölhorkadt ezen, hogy miért baj valakinek a luxizás? Hát ez nem most szabad baj, ezt mondani. Most se baj. Csak azt mondja, hogy a választásig vegyetek vissza, mert baj van. Nem, most azt mondja, hogy ez nem jó, és amikor megkérdezte valaki egy Lázár infón, ezt is beraktam, csak hát de jó lenne megnéznünk. Szóval azt mondta Lázár János, hogy megkérdezte tőle az ember, hogy Mészáros Lőrincre gondolt, és mondta, hogy igen. Igen, oké. Okay. Mészáros Lőrincre. Beleharap a kezekből. Basszus, tegy még a Pride-ra, hogy emlékszel, volt ez a Szájeres Telex interjú, amikor így megpróbálták visszarakni a közéletbe a Szájért. Aha. És akkor ott nagyon magyarázott, hogy mondja el, hogy milyen jogai sérülnek a melegeknek. Hát itt mindenkinek ugyanannyi joga van. Hát ezen volt felháborodva, hogy most ő erről mit mond? De nem azért nem vonulhatnak fel, mert melegek. De várjál, sérülök, mert valaki más joga elsőbséget élvez. Tehát akkor sérül a jogaik, nem? Nem, mert miért? Hát a meleg gyerekeket is ugyanúgy védik a melegségtől. Ja, jó, igen. Hát meg ugye most akkor meg fog szűnni valószínűleg a melegség. Meg a lovak jogai, de az meg na, nem, ez nem derül. De az nincs jogszabályban, hogyha a jogszabályokat nézed, hát egy jogász, ugye jó, az most tegyük félre, hogy a Lázár János nem érti a jogot, tehát, mert már régen foglalkozott ezzel, most már gumicsizmába kell határköveken állnia, most már ez a munkája, meg a mávunál a WC-t kell így takarítani, ugye, hát nem hát tud. A WC, igen. Klotyó biztos. Szóval nem lehet, persze ezeket ő már nem érti, régen foglalkozott, úgy tűnik ezzel, de hát aki viszont érti a jogot, az értelmezheti úgy, hogy hát így direktben nincsen betiltva. De sérülnek a jogai, az biztos. De direktben nincsen betiltva. Értsd már meg. Értsd már meg, Barnabás, hogy a Bóka János mondja az EU-ban, hogy milyen meleg jó, jogok vannak, itt miért sérülnek a meleg jogok. Hát nincs betétve a Pride, csak nem kapott engedélyt. Maradj csöndbe! Na, tung-tung-tung-tung-tung, tahúr! Ne beszélj erről! Egy fiat 500-ason! Bombardíró krokodíló! Nem magyarázzál már ilyen jogokról. Nem tudom amúgy, igen, de szerintem ő fölvállalta a szájára melegségét? Hát, vagy csak mindenki... Explicit talán nem, de hogy a Bayer azért utólag utána köpött egyet, hogy mindig is tudtuk, hogy hajlamai vannak. A Bayer mondjuk azt is mondta, hogy van olyan ismerés, aki meg Tájföldre gyermekeket megrontani jár. Ezt is mindig megtehetjük, hogy a Bayernek az összes ismerőse bűnöző, pedofil, tehát hogy mindegyikről ismer valamit. Magyar Péter is ugye. Ki kiderülnek. Hát, most mit tehet erre mondani? Az vesere az első követ, akinek a barátai nem járnak Tájföldre gyermekeket megrontani, ugyebár. Jézusom, hova tudjuk ezt még tovább? Elképesztő, bazd meg. Az a baj, nem tudjuk megnézni. Jó, van ez így. Nincs egyik videót se fogjuk mondani, mert a cikkeket se fogjuk megnézni, ez van. Jó, de ide jutott, el jól mondani, van ez miről így. Van szó. A cikkeket akarunk olvasni, nem tudunk. De a cikkeket el tud mondani, és tudja az ember, hogy miről van szó. Jó van, meg, a Parajd tragédiáján röhögött a Hír TV ismert műsorvezetője. Ez így nagyon rossz, megnézted? Mert a viháncolás arról van szó, hogy ő a show-val ilyen szóvicceket talált ki, és azon hahotázott. Jön az, hogy Parajd, szörnyű katasztrófa, és akkor show valami, rásóztak, vagy egy tudom, ilyen hülyeséget vesz, és ott röhög magámba. Az. Egészen elképesztő. Édes Istenem, ezt bár megnézhetnénk. Mert amúgy itt ki van emelve, várjál, figyelj, ezt föl is olvashatjuk, Barnabás, ja, eljátszhatjuk. Leszelte a velkó. Miért ne játszhatnánk el? Amúgy ez tek Parajdi Sóbánya, ez egy eszméletlen katasztrófa, és én mondom, én így, hogy személyesen is voltam ott többször gyerekként, én nagyon szomorú vagyok emiatt. Nem tudom, hogy a Velkovics az miért szarik ebbe bele ennyire, hogy így nevetgéljen, hogy a határon túli nemzettársaink, hogy hát ugye június 4-e, különösen remek időpont arra, hogy azzal foglalkozunk, hogy Velkovics hogyan neveti ki a határon túlra szakadt nemzettársainkat, hogy... Tragédiája? Igen. De nem őket neveti ki, hanem annyira vicces. A helyzet. A show szóval olyan poénokat tud... Nézd ezeket a humorokat. Szóval a beszélgetés előző témája a Magyar Péter által felvetett közvetlen elnökválasztás ügye volt, ugye ez is megérne egy misét, igen, írja a Magyar Hang, amiről a műsor vendégeként Ó Molnár Miklós fejtegette hosszasan véleményét. Néhány mondat erejéig akkor is visszatért rá, miután lement a Parajdi helyzetet röviden bemutató bejátszás. Ekkor fogalmazott úgy Velkovics, fennhangon kacagva saját magán, Miklósnak visszadobom a labdát, akkor az élet sója, szóval nagy a baj Parajdon. Ez nagyon jó humor. Majd fél perc múlva, miután Mozár Gábornak, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójának adva át a szót, így folytatta. Te döntesz, hogy a show-val folytatod, vagy Magyar Péterrel, majd még nagyobb hahotázásba. Így nézett ki nagyjából? Amúgy, hát így nagyon jót nevetett ezen, ami amúgy, tehát hogyha nem egy katasztrófára lenne szó, akkor sem lenne vicces, de így azért teljesen nonsens. Tényleg ez miért vicces, hogy a show-val folytatod, vagy hát Magyar mert Péterrel? A showbánya katasztrófa, és akkor utána be tudta csempészni azt a show-a. Ez nem de vicces. Legalább nem egy ilyen... Csak nem vicces? De nagyon, nagyon vicces valakinek biztosan. Én nem tudom, hogy ez a Velkovics, tehát figyelj, amúgy mindenki követel hibát, szóval lehet, hogy most volt először kamera előtt, nem tudom. Aznap az volt a napszava, amivel viccelődnie kellett. Jót nevet, nézzük, milyen jót nevet ezen a viccen. Nagyon jó Velkovics. Van közös bárcsak... képet vele? Nem, nincsen meg. Nincs meg. Egyszer csináltunk közös képet a Velkovicsal, igen, de. Meg nekem a Bayerrel is volt, meg a Gulyás Gergővel, ma már nem biztos, hogy megcsinálnák ezeket a képeket velem. Ez volt a szégyenfalamra készítettem ezeket a képeket, de eltűntek, telefont cseréltem. Nem tudom, lehet, hogy majd még valahonnan sikerül előszedni. Ezek jók voltak azért. Szép idők voltak, amikor még, még a közelükbe engedtek a biztonságiak. Jó, hát jó, Velkovics, akkor ő akkor nevetett ezen, mind nevethet még. Inkasszó után a főváros ellenzéki frakciói akár keményebben is szembeszállhatnak a kormánnyal. A kormány a villamosvezetők, idősgondozók, kertészek, útkarbantartók bérét veszi el éppen. Heteken belül nem lesz pénz a BKV üzemeltetésére, nem 200 oldalas jogi pénzügyi leírással, meg feljelentéssel kell ijesztegetni a tolvajokat, hanem használnunk, amink van, Budapest közszolgáltatásainak erejét, amíg vissza nem adják a pénzünket, írta Karácsony Gergelynek címzett bejegyzésében Baranyi Krisztina. ferencvárosi polgármester és fővárosi képviselő. Amúgy, amiket ír, hogy lehetne az összes minisztérium előtt az utca, előtti utcákat sétáló utcává alakítani teljes gépjármű korlátozással, vagy hogy következő parlamenti napon lerobbanhatnának a buszok és villamosok szorosan az országház körül, Karmelita előtti sürgős útfelborításokat kellene nagy területen csinálni, a hatalmas csőtörést jelentettek, következő válogatott meccsnél elsötétül a Pustás körüli környék, amúgy na ezt azért ne, pénteken barátságos a svédekkel, Baranyi Krisztina, ne. Igen. Az engem is érint, úgyhogy. Igen, a többi mehet. De... Igen, mondjuk ott, mármint, hogy érted, ott azért a többinél azt gondolnám, hogy... A foci meccseknél így is azért nagyon sokat próbálkozik a Budapest szabotálással, ugye, hiszen amikor a Grupamában van meccs, akkor azért elfelejtik, hogy esetleg még egy metró indulhatna, vagy amikor a Puskás Arénában van meccs, nem foci direkt meccs, azért nem indul több járat, vagy amikor koncert van jó. A Paplászlóban, tehát azért azt még se gondolja Budapest, hogy azért indítson, ne 15 percenként menjen este a metró, meg a villamos, hanem járjon 7 percenként. Azért mindennek van határa, szóval olyankor jól működik a szabotázs, azt tegyük hozzá, amikor viszont így direkt kéne csinálni, akkor biztos azért nem fog tudni ilyen szervezetten sikerülni. Amúgy ez tényleg, én nem értem, hogy mi ez. Jelzem a BKV meg a BKK vezetések, most már nem tudom ki, akkor a Walter Kati most már nincsen. Hát sajnáljuk, de aki átveszi... Meg a BKV-nál sincsen most. Igen, mindegy. Szóval azért... Tehát... Csődben van a város, tehát szerintem rosszkor próbálsz járatsűrítés mellett érvelni. De ez egy alapvetés lenne, ezt majd akkor rakják el egy későbbibe, egy viccesbe, jó? Humorosba, hogy majd amikor lesz rá lehetőség, akkor gondoljanak arra, hogyha így tudják, hogy így összpontosul rengeteg ember egy helyre az országban, a városban, így ott ezt 10 000 ember a parkba, 20 000 ember a Paplászlóba, 30 000 a Dómba, 68 000 a Puskásba, akkor a tömegközlekedést ott meg kell sűríteni szerintem, de nem vagyok szakértő. És lehet, hogy amúgy próbálkoznak is vele, nem mindig sikerül, ezt mondanám csak, jó? Nem mindig sikerül. Szóval viszont Baranyi Krisztának ez az ellenállási terve, amúgy szerintem ez egy érdekes felvetés. Más kérdés, hogy... Fután nem működött, nem amiatt, de, hogy, de ott is volt ilyen kis tényleg ilyen is volt ellenállás. Fután. A Diákváros helyett, kommunista párt egyetemének legyen inkább helye. Azért sok fontosabb dolog van itt a magyar emberek szükségleteinél néha. Hát minden. Meg a lovak. A lovak. De amúgy tényleg ez egy érdekes felvetés, hogy azért például tényleg milyen eszközei vannak Budapestnek az ellenállásra. Például amúgy, hogyha pénzét akarják elvenni, már pedig ugye elvették 10 milliárd forintot inkasszóztak. Hát semmi, csak hogy ez ilyen jó kis móka, de hát gondolom leszarják az országházba, de most tényleg áll a BKV. Én nem tudom, hogy a Fidesznek ebből mi az előnye, tehát tényleg ilyen nettó szopatásnak hangzik. Tehát én nem hiszem, hogy azzal, hogy leellehetnek a fővárost, és ilyen káoszba fullad, azzal túl sok szavazót nyernének, vagy visszavennék Budapestet. És amúgy ott a fideszes, mi az? Szentkirályi. Hát, de hogy nevezik, az frakció. Ők most mit mondanak azt, hogy ez a karácsony hibája? Igen, amúgy. Tehát hogy nekik a város kéne szem előtt tartani, hát igen, a város érdekei. Működtetni a városbeli embereket, de itt ugye neki, ez most egy ilyen szopatás. Nem lehet mit mondani, ez szopatás, amikor ugye minden évben egyre több pénzt elvesznek. Számomra elképesztő is arra az izének, hogy jaj, de hát a vidék le van maradva. Hát jó, de azt nem Budapest kárára kell felhozni, hát azért van adó, ugye? Ugye erről beszéltünk, hogy a 40 000 milliárd forinthoz képest a 460 milliárdos költségvetésről beszélünk. Tehát a 40 000 milliárd az ország költségvetése, 460 pedig budapesti, és abból vesznek el 89-et. Hogy Budapestnél a lakosság hatoda. Mondjuk. Tehát, hogy legalábbis a környéken, igen, meg a vonzás körzetében a... Hát úgy már több, ja, igen, ugye 2-3 negyede. Budapest, nem? Ja. És akkor az aglóval együtt az már 2 körül van, igen. Ja. Tehát, hogy akkor viszont még az a 400 is kevés. Jó, van ez így. És közben ugye kitalálta még azt is, erről még gyorsan beszámolunk, kormányzat, hogy kiemelt beruházását nyilvánítja Rákos rendezőt, minél előbb, és akkor már gyorsabban ki kell fizetnie még 18 milliárdot a fővárosnak. Szerinted ez a mi érdekünk? Így a városé? Vagy ez tényleg csak szopatás? Ja, ez a kormányzat, ez az ország érdeke, Barnabás, nem érted? Ja, az, hogy a Karácsony Gergely rohadjon meg, az ország érdeke, hát, hogy bassza meg. Tudjuk a törvényéből, hogy mi az ország, úgyhogy igen, ez tényleg így. Törvényei. Igen. Nem kerül könnyű helyzetbe a főváros, és vajon ez az egymás ellen uszítás és az egymás antagonizálása az mennyiben segíti a nemzeti együttműködést, ugye? A közös előrehaladást, az, hogy egy nemzetként tudjunk egymásra gondolni, és ne pedig megosztottak legyünk, amire a Lázár is mondta, hogy ez nagy bűnám, hogyha valaki megosztja az embereket. Ugye? Ezt mikor mondta? Hát ezt a Channel 4-nak mondta, hogyha minden igaz, egy külföldi csatorna, egy angol csatornának. De ezt mondta, de utána most már azért cigányozik és buzizik. Lovazik. Nagyon megható, hogy mit mond a Lázár. Mind meghatottunk, mindannyian könnyesre hatódtunk. Hát követjük tovább az eseményeket, amúgy tényleg érdekes, hogy a békés ellenállásba, akár a polgári engedetlenségnek a békés formái, azok meg a sztrájk, azok nyilvánvalóan ezek beleférnek, úgyhogy akár látjátok, hogy ilyen lehetőségei is vannak az embereknek, ami nem csak Budapestnek, hanem amikor eljön az az idő, hogy már ezt nem lehet tovább hagyni, hogy igazából már most se ami kéne. A tanároknak és a köztisztviselőknek nincs ilyen joguk, ha a sztrájkról beszélsz. Bár egyébként meg az orvosoknak? Bár egyébként jó, az orvosnál annyiba mások ugye életek múlnak rajta. Nem, tehát van sztrájk lehetőség, a kérdés, hogy jóvá hagyja ugye a központi jó, irányítás, sztrájk, ugye, megengedje, hogy sztrájkoljanak. De ettől függetlenül azért ugye meg lehet csinálni azt is, ami annó volt, én emlékszem ilyenről, hogy a MÁV-nál azt mondták, hogy akkor minden szabályt be fognak tartani, és akkor megbénul az ország. Szóval sok mindent lehet csinálni. A sztrájk, mert amúgy a polgári engedetlenség, az annak vannak békés formái, ezt is meg lehet csinálni. Én csak ezt szeretném mondani mindenkinek, ezt szeretném kiemelni újfent, mert ez nagyon fontos, hogy nagyon sok lehetőségünk van még, nem fogjuk hagyni, hogy a szabadságjogainkat, azokat elvegyék tőlünk, hogy a demokráciánkat teljesen elvegyék tőlünk. Nyilván vannak olyan dolgok, amik ezeket már csorbították, de el fog jönni a határa, ahol nem engedünk tovább, és mindenki nyugodtan a békés ellenállásra, a békés, akár polgári engedetlenségre is nyugodtan álljon készen. Nem fog ez örökké így menni. Nincs már olyan sok idő hátra. De eljön majd a Vox 2026. Igen, majd beszéljétek meg a teraszon ebből a szép napsütéses időben. Igen. Amikor mosogattok. Egyébként azért nem van főváros szopatják, hiszen bejelentették, hogy felé egy gyorsos utat is. Igaz, hogy az utóbbi 50 évben kb. 20-adjára, és eddig sose valósult meg. A választásig amúgy csak tervezés lesz. Tehát azért még milliárdokat abból majd ki lehet szedni. Nagyon helyes. És utána majd gondolom, hogyha esetleg nyer a Fidesz, akkor majd így a Lázár néz, és így húzigálja, hogy nincs pénz. Ez se. Nem kell. Úgyhogy tényleg ezt csinálta. Meg amúgy mit mondtál, mennyi a Budapest költséget, és 465 milliárd. Ez tudod, az kevesebb, mint amit a Matolcsék elloptak. Jó, de az hány év alatt? Ez kemény munka. A főváros költségvetését így elherrec. Hát az biztos, hogy eltűnt az a pénz. Hát, hogy nincs, egyőre nincs meg, ezt tudjuk. Nincs. Egyőre nem tudjuk, hova tűnt. Hát egy kicsit viszont a deficites hát MNB. Igen. Hát jó, nem na. Tudjuk. Wow. Csak hogy hogyha a Vox mellett erről is azért érdemes beszélni, hogy azért a világ történelem legnagyobb bankrablása azért az itt megtörtént az utóbbi években. Hát lehet csak ugye az asztal lába ki van támasztva az a 500 milliárd forinttal, vagy ki tudja, lehet, hogy akár ezerrel. Nem tudjuk. Lehet, hogy de ott az van. Is lehet, hogy ilyen dubai luxus házak lehet. Az is lehet, hogy dubai luxus házak. Porsche gyűjtemény, meg kastélyok. Hát azzal van kitámasztva az asztal. Ezt majd biztos dönts el a néző. Számára őszik, majd kinyomozza, meg a hatóságok. Na jó, viszont ennyi volt már, jól van, ez így, mert nekünk mennünk kell, Barnabás. Ez fontos még elmondani, hogy tudtok minket támogatni viszont azzal, hogyha esetleg megnézitek a kopasz csimpánzotot, láttok valamit, hogyha van rá keretetek, hogy azzal, hogy vásároljatok ott valamit, amivel a Fókusz stúdiót támogatjátok. Nyilván ez az árazás úgy van megszabva, ez egy támogatás, és ott van a Patronunk is, ez amíg még létezik Patron Magyarországon. Amíg nem külföldi befolyás? Ki tudja. A legjobban viszont egyértelmű, hát azzal támogattok minket, hogyha megnézitek, hogy jól van ez így, a Fókusz stúdió többi csatornáján az új műsorokat, meg a már korábban is meglévő műsorokat, nyilván ugye lassan már az Ádámnak is jön ki az új Fókusz csoport videója, nem csak az új műsorok vannak, nem csak a fókuszlogok, meg a válságstáb, ott vannak a régi klasszik Fókusz csoport videók is. Én nekem turnéhetem van, legyen minden jó volt, tegnap már lement a Mad Gardenben a budapesti esemény, nem áztunk el, hála az égnek, és nem csíptek minket halálra darazsak se, ami szerintem egy siker. Haladás tavalyról. Igen, nem, tavaly se csípett halálra senkit, Darázs, ezt ki szeretném jelenteni. Legyen minden jó, megtaláljátok az infókat, hogyha valaki érdekel, szombaton Miskolcon zárjuk a turnéhetet, és aztán jövünk vissza, mert az itt a jól van ez ígyve pedig, hát most már holnap nem a Barnával, hanem klasszikus feladásba Ádámmal, mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?